राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ शुक्ल प्रथमा विक्रम संवत 2061 तदनुसार 20 मई 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम के देखने से पूरा पर्दा ठीक विचार करने से वासुदेव सर्वम यही सिद्धांत ठीक गीता सर्वम वासुदेव कर्मणाम वत्सा दृष्ट्या क्रियते अन्यैरपि दृष्टि से वजन से अन्य इंद्रियों से अहम एव न मत्तो अन्यत मैं ही हूँ ऐसे कोई है ही नहीं यदि बुद्ध दुमंदिशा एकदम इसको स्वीकार करो सिवाय परमात्मा के रूप से कोई है ही नहीं परमात्मा ही अनेक रूप से बने ये सब संसार छोटा बड़ा जड़ चेतन थावर जंगम जितने संसार देखने में सुनने में समझने में आता है सबका सब एक परमात्मा पहले वासुदेव सर्वम इसके बाद में वासुदेव दूसरी सत्ता कोई देखती हो तो सर्वम वासुदेव नहीं तो दूसरी सत्ता है ही नहीं तो वासुदेव सर्व नहीं वासुदेव साक्षात परमात्मा सब एकदम जड़ चेतन स्थावर जंगम प्राणी सब एक परमात्मा परम परमात्मा का आदि रूप आदि रूप पहले सबसे पहले आदि अवतार है ज्योति सत्वादीन शरीर समुद्र धारे शरीर अच्छा बंदा सब आ गया बदार हो गया हरे शरीर यदि किंचित जो कुछ है अनन्य भाव हो जाएगा अन्य है ही नहीं परमात्मा ही है तो शरीर समझदार सारे शरीर यदि किंचित हो तो प्रमेदन्य जिसको परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा हो उसके लिए बहुत बढ़िया है इस बात को समझ ले कि परमात्मा ही है ठीक विचार करने पर गीता के पढ़ने पर पूरा भर सोचने पर सब ठीक ध्यान देने पर संपूर्ण पढ़ाई करने पर अंत में ये बात निकलती है कि सब परमात्मा एक परमात्मा है भोले से बुरा दी से कसाई कसाई से कसाई दी गई है केवल परमात्मा परमात्मा ही अनेक रूप से अनेक तरह की लीला करते हैं सत्योग में सत्योग की लीला त्रेता में त्रेता की लीला द्वापर में द्वापर की लीला कलयुग में कलयुग की लीला एक प्रभु सब उसी लीला है जो दीक है वो सब स्वरूप है, क्रिया है वो सब लीला। यही बात फिर दी गई थी, दीख से वो स्वरूप परमात्मा है, उनकी क्रिया है लीला, भगवान है भगवान ही लीला है। सिवाय परमात्मा के दूसरी चीज है ही नहीं। अहम एव न मत्तो अन्यत, मैं ही हूं, मेरे अन्यत है ही नहीं। एकदम सच्ची बात, साधन करने वाले इतने हैं, इसमें ठीक बताया है योगास्त मेरा होता, दोनों भक्ति और ज्ञान ये मुख्य है। कर्मियों का भाव नष्ट हो गया, योग नष्ट परंत तीन बताओ, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। जिसमें हमारे दो बोले, एक विवेक एक भाव है, भाव में एक परमात्मा ही है, देव में सत्य सत दो है, सत्य सत दो, असत का निवारण करना, सत्य को ग्रहण करना, ये असत को निवारण करते हैं, निषेध करते हैं। इसी निषिद्ध वस्तु की सत्ता बहुत समय तक रहती है, इस वजह से सूक्ष्म अहंकार रहता है ज्ञानी के बेदे में। वो सूक्ष्म अहंकार मुक्ति मतक नहीं होता, सब मता में एकता नहीं होता, अर्थात मत भेद रहता है, अद्वैत है, ये द्वैत है, विशिष्ट अद्वैत है, शुद्ध अद्वैत है, द्वैत अद्वैत है, अत्यंत भेदा भेद है, ये मत भेद है। वो अहंकार मिटने पर ये भेद नहीं रहते, तो इस वासुदेव, इस बात से वासुदेव सर्व सर्वात वासु दुर्लभ, सब कुछ परमात्मा ही है, ऐसे देखना महात्मा दुर्लभ है। सब कुछ वासुदेव है भगवान, ऐसे जानने वाले महात्मा एकदम सच, ठोस पक्का सिद्धांत। वासुदेव दूसरी सत्ता आ जाए तो वासुदेव सर्व गीता के सिद्धांत मालूम देता है। ये तो कहीं से बोल तो मैं शुरू में भरा ये तो तू ही तू, सुंदर भी तू ही तू, जल और चेतन है, चेतन में छावर और जंगम है, उसमें चार खानी है, शेद जल अंड जल जल युद्ध उद्भिद जल, सब आप अकेले सब क्यों लेकर माया नहीं है। माया खो नर्तकी पो ईश्वर नर्ती का माया तो नाचने वाली है, मारे किसी को उल्टी कर दो, नर्तकी कीर्तन नर्तकी कीर्तन भगवान नाम कीर्तन से नर्तकी कीर्तन भगवान बोल करते खड़े तथ्य कीर्तन भगवान में प्राप्ति के लिए कीर्तन सर्वोपरि है। वासुदेव सार चीज सारों का सार भेद वेदों का सार उपनिषद उपनिषदों का सर्वोपनिषदों का हो उपनिषदों का दूध है गीता गीता का सार है शरणागति सर्वधर्म यह सर्व गीतम शास्त्र बहुत बढ़िया बड़े होते कलयुग में नाम के विशेष महिमा चंग युग चंग श्रुति चारों वेदों में चारों ही युगों में सार भगवान चरण चंग युग संस्कृति नाम प्रभाव कलि विशेष कलयुग में नाम की बात में विशेष है नाम नाम कार चेतन महापूर्ण है नाम के पीछे भगवान ने अपनी सब शक्ति रख दी भगवान नाम है उस नाम का स्मरण होता है जप होता है कीर्तन होता है तीन नाम का उपयोग तीन धर्म मानसिक चिंतन स्मरण होता है और मानसिक जप होता है दूसरा उपांशु जप हो रहा है तीसरा साधारण जप होता है नाम नाम गारे तत्काल पिता स्वाने ने कहा भगवान नाम न किसी तरह से लो किसी समय में लो कोई लो सब अधिकारी एतादृशी तब कृपा ऐसे ही भगवान है सर्व सुलभ सब अधिकारी भगवान नाम के सब अधिकारी है सब समझो नाम प्रभाव कल विशेष नहीं आना प्रभाव सार बात है सार हरे भाई बहन को नाम जप करे श्रेष्ठ ये बता नाम जप करे जिनका तो ईश्व है उसी का नाम जिन जो प्यारा लगे वही स्वरूप उसका ध्यान करो अरे कोई मेह नहीं कर सकते मेरे तो कोई बढ़ते ही नहीं ना किसी नाम पर निष्ठा है ना किसी स्वरूप पर निष्ठा है क्या करें तो कहते राम राम राम राम राम राम राम नाम जब करने से बैठ जाएगा सब ठीक हो जाएगा आनंद महिमा अपार महिमा असीम महिमा सच्चा है। बिगड़ी जन्म आने को की, बिगड़ी जन्म आने की, सुधरे अब ही और आज आज सुधरे, आज भी अभी अभी अभी बिगड़ी जन्म आने की, सुधरे अब ही आज होए राम को नाम जब, राम जी का होगा नाम जब। संत महात्मा ने कृपा कर दिया, उस नाम को शुरू कर दिया। पुकार है, ये पुकार नाम होता है, उसमें संबोधन होता है, भगवान की पुकार होती है। हे नाथ, हे प्रभु, हे नाथ। जैसे कोई आफत आ जाए तो क्या करे, हे नाथ। कुत्ता है, कुत्ते को मारने के दौड़े, कुत्ते को जगह नहीं मिलेगा भागने के, तो पहले ही जो पुकारता है तो वो पुकार भगवान को याद करता है। ये कुत्ता जानता है जानता नहीं, वो चाहता है रक्षा, तो रक्षा का ठेका लिया है भगवान विष्णु ने। विष्णु भगवान ने सबकी रक्षा कर, सबकी रक्षा करना। इस बात से लाठी मारने को वो पैर चिल्लाने लग जाए, जितने लाठी जोर से लगाते उतनी है दुखी हो गए पुकार कर। सच्चे जैसे प्रार्थना जो भगत सच्चा गाए तो भगत वसल कान में वह पहुंच ही जाए। सच्चे विद्या दे, एक वर्ष सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भगत सच्चा, भगत भी सच्चा है, हृदय भी सच्चा है। एक कहानी आती है, संतों पर जाता है, इन्हें कहा महाराज क्या करूं, नाम जप करो, सच्चे हृदय से नाम जप करो। कि सच्चे हृदय कैसा है, संत बार बार बोले वो सच्चे हृदय पुकारो, एकदम पुकारो। तो एक दिन पूछा कि महाराज सच्चे हृदय कैसा है, तो वो भैया भगवान को याद करो, सच्चे हृदय तो बताओ कि ठीक है, चलो जब स्नान करना हो पानी ले गए, डुबकी लगाई तो मरना पड़ गए, दबा दिया अब चटपटाया, थोड़ी देर रखा बैठा महाराज, ये साधु का काम है, थोड़ी देर हो गई मैं तो मर जाता है, मैंने बात नहीं। तेने कहा तो बता, उस समय पुत्र याद आया, स्त्री याद आई, धन याद आया, राम तो मर गया कैसे एक निकल कैसे, तो सच्चा मन कैसे होता है वो बताया, ये सत्यवन ऐसा होता, यह सत्यवन की परीक्षा है। धन याद नहीं आया, स्त्री याद नहीं आई, पुत्र याद नहीं आया, जमीन याद नहीं, घर याद नहीं, मान सत्कार कोई बात याद नहीं, कैसे निकलो मरा बंद। तो कहते सत्यवन कैसा होता है ये बताया है। तो ऐसे एक भगवान एक आसरो एक बल, एक आसरो एक बल, एक आस विश्वास और एक घनश्याम आहित चातक तुलसीदास। चातक वर्षाई बन देता है, एक आसरो एक बल, एक आस विश्वास, एक ग्राम घनश्याम आहित चातक तुलसीदास। धन्यवाद है मैं तो मर रहा था। धन्यवाद ये सच्चा मनुष्य होते हैं, सच्चा मनुष्य नाम है सबन कैसे हे भगवान बोला। हाँ बात है भाई, सच्चे सच्चे हृदय से भक्त सच्चा गाये तो भक्त भक्त वत्सल कान में पौन चट जाए चट। सच्चे रचे राम घर जाए चातक तुलसीदास, ऐसे सच्चे हृदय से भगवान हो जाते हैं। व्यापार संसद में इसका भगवान नाम कौन नहीं है एक राम कहते जब लग गजब न बराबर दो नेक सजो नहीं काम क्या की हो निर्बल है निर्बल है बल राम पुकारियो आयो आधे नाम आयो आधे पूरा नाम नहीं आधे नाम से आ गया। निर्बल है बल राम पुकारियो आयो आधे नाम नारायण नारायण नारायण नारायण।